Było przed tym, jak rzucałem kelnerką na piwę. Chciałbym ci obiecać, że nie zbłądzę, ale niemożliwe. Podrabiana bluza Lorena i gdzieś biegam z piwem. W kolorowych scenach tego miasta byłem pierdolonym negatywem. Przepraszam, że przeszkadzam, teraz ja tu rządzę. Chłopo! Są wersy, które muszą czekać, ten trochę przeleżał. Mam ochotę się zwierzać, a nawijam tanie bragi. Ten styl zabija 80 filiżanek kawy. Wczoraj byłem słaby, dzisiaj jestem mocny. Jutro chcesz mi zabić, ale dzisiaj śleć te propsy. Znowu bijam się na klawisz, jestem niewidoczny. Mam ważniejsze sprawy niż ci sfrustrowani chłopcy. Pracowałem na to dłużej niż myślisz. Poznałem wiele królew, wielu słusznych ludzi. Mało było rzeczy tu, które robiłem tylko dla korzyści. Mam trudniejsze dylematy niż ten, który chce rzucić ślugi. To ten wyrzutek sumienia, sercem z kamienia. Dziecko pod ziemia, z malutką łezką wzruszenia. Macham tym leszczą białą chusteczką, na do widzenia jestem. Największy problem jest taki, że nie wiem tego do teraz. Choć przeszedłem tyle grów, widziałem tyle miejsc. Choć było tyle prób, tyle jebanych klęsk. I jeszcze więcej słów, które mógłbym pominąć. Zawsze byliśmy tymi, którzy idą pomimo. Pokorny jestem taki, że w litości wieczne braki mam. Jak chcesz nagrać ze mną sporo, musisz mieć odwagi. Pamiętam czasy, jak królował jeszcze nas Irakiem. Zajawa rozprzestrzeniana szybciej niż velodragi. Poznałem mój skład, to nauczyciel na matematyce. Zawsze dawał mi zły przykład i rejdaru koledzy to wzorce. Tylko oni słuchali mojego rapu, szanuję odbiorcę. Krytykują mnie ci, co powinni pisać testament. Są oldschoolowi, także tylko szafa wie, co jest grane. Weź kolegów, tu nie szukaj, typie, widać, że kłamiesz. Zabierz swój bełkot i se sam wyciągaj z niego przesłanie. Kiedyś fejl nie olał, jak pytałem, licznik jest opcja. Pomyśl, co czuję dziś, bo odpisując, że nie dogram. Euforia i nie ma w tym grama nienawiści. Jest nauka, szanuj ludzi niezależnie od pozycji. Wybierz bliski, zapierdalam tu pistowe łyżwy. Wybierz bliski, żeby nie było, że nie wiedzieliśmy. Odkąd waszym top 3 jestem pozycją pierwszą. Typy najlepsi raperzy w Polsce muszą się ze mną liczyć. Bizy, choć przyszedłem tyle grów, widziałem tyle miejsc. Choć było tyle prób, tyle jebanych klęsk. I jeszcze więcej słów, które mógłbym pominąć. Zawsze byliśmy tymi, którzy idą pomimo.